Tabletka 2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, jest 14. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna z najwybitniejszych polskich artystek, Magdalena Abakanowicz. Platforma Obywatelska składa do prokuratury zawiadomienie na Beatę Nowosielską, byłą już dyrektor w Ministerstwie Środowiska. Chodzi o wpis na temat Donalda Tuska. W tym serwisie także najnowsze sondaże przed wyborami prezydenckimi we Francji. Już pojutrze pierwsza tura. O ogromnej stracie dla polskiej kultury mówią ludzie sztuki po śmierci Magdaleny Abakanowicz, jednej z najważniejszych artystek dzisiejszych czasów i ikony polskiej sztuki. Magdalenę Abakanowicz wspominają dziś ludzie sztuki i jej koledzy, artyści. Dla rzeźbiarza Gustawa Zemły była postacią nietuzinkową, osobą, która z tkaniny uczyniła sztukę. Ona w tej tkaninie właściwie wyrażała wszystko. I malarstwo, i przestrzeń, i fakturę. Artystka ostatnią wystawę miała w galerii Kuratorium w Warszawie. Właściciel placówki Piotr Kalitowicz przyznał, że artystka nie była w Polsce znana tak, jak na to zasługiwała. Ta sztuka jest o wiele bardziej ceniona i dostrzegania na świecie niż w Polsce, no ale to w przypadku wielu artystów mamy z tym do czynienia. Dyrektor warszawskiej Zachęty Hanna Wróblewska mówi, że choć artystki z nami już nie ma, jej twórczość pozostanie. Sztuka cały czas jest i współtworzy naszą kulturę. Kulturę nie tylko polską, ale kulturę światową. Magdalena Abakanowicz była znana głównie jako twórczyni abakanów, dzieł, które zrewolucjonizowały rzeźbę i tkaninę artystyczną. Miała ponad 100 zagranicznych wystaw. Jej nazwisko znajduje się we wszystkich leksykonach sztuki współczesnej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury na Beatę Nowosielską, byłą dyrektor w Ministerstwie Środowiska. Sprawa ma związek z jej wpisem na temat Donalda Tuska. W dniu przesłuchania szefa Rady Europejskiej Nowosielska napisała na Twitterze: powitanie dla Tuska, kajdanki i szubienica. Zdaniem Agnieszki Pomaski z Platformy Obywatelskiej tego rodzaju wypowiedzi powinna zbadać prokuratura. Bardzo mocne stwierdzenie. To jest po prostu stwierdzenie nawołujące do przemocy i ja się boję, że któregoś dnia po prostu ta przemoc będzie realnie stosowana wobec osób publicznych. Uważam, że powinniśmy wszyscy z tym kategorycznie walczyć. Beata Nowosielska złożyła dziś rezygnację, która już została przyjęta. W Ministerstwie Środowiska pełniła funkcję dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji. Wczoraj w oświadczeniu resortu środowiska napisano, że poglądy Beaty Nowosielskiej i sposób ich wyrażania nie są stanowiskiem ministerstwa, a wyłącznie jej prywatną opinią. 7 mieszkańców Gdańska odpowie przed sądem za spalanie śmieci w domowych piecach. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Straży Miejskiej Wydziału Środowiska Urzędu Miasta. W ramach pilotażowego projektu wytypowano 10 nieruchomości, które najczęściej były zgłaszane przez mieszkańców. Z pieców pobrane zostały próbki popiołu, które trafiły do laboratorium. Właściciele 7 z nich mogli spalać śmieci, mówi rzecznik straży Wojciech Siłkowski. W każdej z tych próbek stwierdzono obecność fenoli, tworzyw sztucznych, a także metali ciężkich. Mowa tutaj o miedzi, cynku, ołowiu, niklu, chromu, kadmie, czyli są to pierwiastki bardzo szkodliwe dla zdrowia. W jednym przypadku stwierdzono również obecność azotu organicznego. Właściciele tych 7 posesji dostaną w tej chwili wezwania, będą musieli stawić się w siedzibie Straży Miejskiej i złożyć wyjaśnienia, a potem protokoły tych przesłuchań razem z wynikami analiz laboratoryjnych zostaną przesłane do właściwych sądów rejonowych i już sądy orzekną o ewentualnej winie sprawców. Grzywna za spalanie śmieci może wynieść nawet 5 000 zł. I na koniec najnowsze sondaże z Francji. Na 2 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich nadal prowadzą centrysta Emmanuel Macron i szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Liberalny socjaldemokrata wyprzedza liderkę skrajnie prawicowego frontu w pierwszej turze o 1-2 punkty. A to wszystko w cieniu wczorajszego zamachu terrorystycznego w Paryżu. Dziś ostatni dzień kampanii i w tym serwisie dwie opinie. Jak mówi Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego, faworyta trudno jest wskazać. Różnice między prowadzącą w sondażach czwórką są niewielkie, a według niektórych badań co trzeci Francuz nadal nie wie, na kogo odda swój głos. Wszyscy się śmieją, no to wynik wyborów zostanie ustalony przy wigilijnym stole, tak? Że ten, który będzie miał przy stole największą siłę przebicia, namówi swoją siostrę, swojego brata, swoją ciocię, żeby zagłosował na tego lub innego kandydata. I tak rzeczywiście będzie. Jak dodaje ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Łukasz Jurczyszyn, wyborcze rozstrzygnięcie we Francji może być przełomowe dla Unii Europejskiej. Mamy dwóch kandydatów bardzo popularnych w społeczeństwie, Mélenchon i Le Pen, którzy są, jeżeli nie eurosceptykami, no to eurofobami. Druga tura wyborów we Francji 7 maja, a więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki.

thought I'd ever be a star. But now it's real. Need a stop before it goes too far. Jeśli myślą Państwo, że na grupie La Femme zakończyły się niespodzianki rodem z Francji, no to są Państwo w grubym błędzie. Tych nowych nazwisk i młodych artystów jest sporo, bardzo ciekawych. Dzisiaj kilka takich nagrań, między innymi to, które zabrzmiało przed momentem. Ta pani to tak naprawdę Pauline de Tarragon, bardzo młoda osoba, która zadebiutowała pierwszym singlem zatytułowanym Radio Girl, ale zadebiutowało jako Pijama. Pijama, czyli Pauline de Tarragon, rodem z Awinionu. Dziś będziemy bardzo silnie nawiązywać do lat 80. À coin de rue, une enfant. Très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. Un jardin tranquille. Max Berlin, Elle et moi. Powrót do przeszłości. Nie bez powodu, bo dzisiaj będziemy gdzieś tam biegać pomiędzy współczesnością a tym, co zdarzyło się w latach 80., a to za sprawą pewnego dżentelmena, który właśnie opublikował swój nowy album. To tak naprawdę Joachim Boisis, chociaż znamy go po prostu jako Joachima, człowieka, który od kilkunastu lat regularnie dostarcza nam swoją nową muzykę i jednocześnie jest wziętym producentem oraz szefem wytwórni Tiger Sushi. Zanim nowy album, to myślę, że powinniśmy sięgnąć po jedno z jego wcześniejszych nagrań. Ten utwór mogą Państwo znać już zupełnie nieźle. Joachim, Lonely Hearts. To była przeszłość, a teraz już coś zupełnie nowego. Chociaż, czy tak do końca nowego. Joachim jest jednym z tych muzyków francuskich, którzy najlepiej czują się za wielką wodą. I ten nowy album, podobnie jak i poprzedni, został nagrany na Brooklynie. Czy to słychać? Chyba nie do końca, bo dzisiaj kwestia produkcji to jest rzecz już tak uniwersalna i tak umowna, że fantastyczne brzmienie można osiągnąć pracując po prostu u siebie w domu. Numb to jeden z tych utworów singlowych zapowiadających album Samurai. Has grown again. Brzmi nowy Joachim, płyta Samurai, utwór Numb. To jeden z tych singli zapowiadających nowy album. Wydanie dwupłytowe, winylowe leży przede mną, ale w środku dołączona jest także płyta kompaktowa. To już taki standard, jeśli chodzi o część przynajmniej wydawców. Wszystko zarejestrowane w Nowym Jorku, na Brooklinie, gdzie od kilku lat mieszka Joachim. Wszystko nagrał, wyprodukował sam. Drobne wyjątki na gitarze basowej, między innymi w tej kompozycji oraz w utworze tytułowym grał Benjamin Campbell. Pojawia się także saksofon. Ten saksofon dzisiaj także zabrzmi Willa Epsteina. A poza tym tylko Pascal Boazis, Joachim Boazis, który jest odpowiedzialny od początku do końca za ten materiał. Samurai, wątek japoński, dość istotny. Jak sam wspomina, właściwie pomysł, by tak nazwać płytę, przyszedł, gdy czytał książki Yuko Mishimy, japońskiego pisarza, poety i dramaturga. Od kilku lat jest zafascynowany jego twórczością i w pewnym momencie stało się właściwie jasne, że ta Japonia pojawi się także na jego płytach. Kolejne ważne nazwiska, Ryuichi Sakamoto. No, oczywiście to jest człowiek, na którego Joachim powołuje się od lat, na jego solowe dokonania, ale także na te z czasów Yellow Magic Orchestra, i tutaj może nawet ważniejszą postacią dla niego jest Haruomi Hosono, a zwłaszcza jego produkcje muzyczne. No i Alva Noto, to co Alva Noto robił z Ryuichi Sakamoto, czyli taka bardzo delikatna elektronika, gdzieś tam oscylująca wokół błędów elektronicznych, które później można przetwarzać i robić z tego takie dźwiękowe freski. Zatem Japonia bardzo silnie obecna, chociaż gdy słuchamy tej płyty, to przede wszystkim myślimy o latach 80., o produkcji lat 80., o muzyce lat 80. i o tym, co wtedy działo się w muzycznym świecie. Taka jest nowa muzyka Joachima. We'll be right back. Był obiecany saksofon, była gitara basowa i były bardzo czytelne lata 80. Joachim, jego nowy album Samurai. Japoński i niejapoński. Jeszcze jeden fragment, ledwie dwuminutowy, ale no, nie mogę sobie odmówić zaprezentowania tej kompozycji, bo od samego początku przypomina mi ona zupełnie inny utwór, właściwie podkład do niego i gdzieś tam na usta cisną się słowa. Nie wiem, czy Państwo będą mieli takie samo wrażenie, ale coś chyba w tym jest. Late Night New City. Tak, to jest Joachim. Czy mieli Państwo jakieś skojarzenia? Bardzo jestem ciekawy. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Ja może te swoje jeszcze zachowam dla siebie, bo brzmi mi to jak podkład do pewnej kompozycji sprzed lat. Joachim także wziął udział kilka lat temu w takiej dość intensywnej wymianie zdań, bo jeden z dziennikarzy zapytał go, co sądzi o stwierdzeniu Jeana Michela Jarra, który powiedział, że jeśli rock'n'roll narodził się w Ameryce, to muzyka elektroniczna powstała w Europie i stąd gdzieś tam rozeszła się po całym świecie. I Joachim, Francuz, notabene tutaj bardzo ostro zaprotestował, mówiąc, że są fantastyczne nagrania muzyki elektronicznej pochodzące z lat 50. z Ameryki, że są całe biblioteki dźwiękowe, które powstawały w latach 60., że mamy dokonania Dona Buchli i Mooga, instrumenty, które wymyślali syntezatory Silver Apples, no i cały ten nurt muzyki elektronicznej. I nie do końca jest prawdą, że muzykę elektroniczną wymyślili Europejczycy, a zwłaszcza Francuzi. No to może był właśnie punkt widzenia Jeana Michela Jarra. To jeśli chodzi o także polemiczne aspekty tego dżentelmena, który uwielbia także muzykę klasyczną, uważa, że to jest muzyka najbardziej erudycyjna. Pop jest czymś zupełnie innym, ale można tworzyć pop na bardzo wysokim poziomie. Czy mu się to udaje? Ja myślę, że tak. Ta muzyka dość łatwo, powiedziałbym, wpada do głowy, później w niej zostaje. Dzisiaj to już nie jest nic tak bardzo odkrywczego, jak może przed laty, ale pod względem produkcyjnym cały czas są to rzeczy bardzo ciekawe. Skoro jeśli mówimy o produkcji, to trzeba powiedzieć, że Joachim jest także człowiekiem, który ma na swoim koncie produkcję wielu nagrań artystów, którzy nagrywali. Przede wszystkim dla jego wytwórni Tiger Sushi i tutaj zasłynął przede wszystkim jako ten człowiek, który ustawił brzmienie grupie Pony Hoax. już 11 lat mija od premiery tej płyty debiutanckiej Pony Hoax i premiery singla Budapest. Pony Hoax, a w reżyserce i w studiu Joachim, który odpowiedzialny był za brzmienie pierwszych nagrań, pierwszych dwóch płyt bodaj Pony Hoax, ale także innych artystów, którzy nagrywali, debiutowali w jego wytwórni Tiger Sushi. Oprócz jednak nowości, czyli wyszukiwania młodych zespołów, sceny elektronicznej, czy też takiej balansującej na granicy popu i elektroniki, Joachim ma bardzo duży udział, właściwie jego wytwórnia, w renesansie muzyki elektronicznej lat 80., w tym, że artyści już później zapomniani, którzy działali, nagrywali w latach 80., pojawili się ponownie na takich specjalnych składankach wydawanych, które przypominały pamięć o wielu artystach. Max Berlin chociażby, ten, który zabrzmiał dziś na początku naszego spotkania. Kas Produkt, grupa, którą graliśmy 2-3 tygodnie temu, także pojawiała się w Tiger Sushi, czy Mathematic Modern. No, tych nazw można by było mnożyć, bo scena nowej syntezatorowej muzyki francuskiej lat 80. była bardzo silna. Choć w latach 90. wszyscy o niej zapomnieliśmy, bo ważne było coś zupełnie innego. French Touch i ta nowa elektronika, gdzieś tam nasycona muzyką house'ową, to było to, co niezwykle istotne. Dziś powracamy do lat 80. i to powracamy także dzięki nagraniom wytwórni Tiger Sushi. Dla mnie, pamiętam, tych kilkanaście lat temu wielkim odkryciem była grupa Root. pamiętam, kiedy po raz pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to było ze składanki So Young But So Cold, Ruth i Roman Photo. I później dopiero pojawiła się taka bardzo ładnie wydana różowa reedycja całej płyty z lat 80. Ale ta reedycja to było dzieło właśnie wytwórni Tiger Sushi. Koniec z przeszłością, powracamy do nowości. Nowy singiel ma duet Saint Michel, You and I. You and I. Ciekawe, jak zabrzmi cała kolejna płyta tego duetu. Kończymy dziś tonację. Aleksandra Baszun, Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Spotykamy się za tydzień, a na zakończenie dziś jeszcze jedna nowość. To będzie nowy singiel Calypso Valois, czyli córki Eli Medeiros i Jacques No, najsłynniejszej muzycznej francuskiej pary lat 80. Vis-a-vis. Do usłyszenia.